निंदक, रूसी कहानी। लेखक एंटन चेखोव। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुलेख के शिक्षक सर्गेई कैपितोनिच अखिनेयेव की बेटी नतालिया की शादी इतिहास और भूगोल के शिक्षक इवान पेत्रोविच लोशादिनिक के साथ हो रही थी। शादी की दावत बेहद कामयाब थी। सारे मेहमान बैठक में नाच गा रहे थे। इस अवसर के लिए क्लब से किराए पर बैरों की व्यवस्था की गई थी। वे काले कोट और मैली सफ़ेद टाई पहने पागलों की तरह इधर उधर आ जा रहे थे। हवा में मिली जुली आवाज़ों का शोर था। बाहर खड़े लोग खिड़कियों में से भीतर झांक रहे थे। दरअसल वे समाज के निम्न वर्ग के लोग थे जिन्हें विवाह समारोह में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। मध्यरात्रि के समय मेज़बान अखिनेयेव यह देखने के लिए रसोई में पहुंचा कि क्या रात के खाने का इंतज़ाम हो गया था। रसोई ऊपर से नीचे तक धुएं से भरी थी। हंसों और बतखों के भूनते हुए मांस की गंध धुएं में लिपटी हुई थी। दो मेज़ों पर खाने पीने का सामान कलात्मक बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। लाल चेहरे वाली मोटी रसोईया मार्फा उन मेज़ों के पास व्यस्त सी दिख रही थी। सुनो, मुझे पकी हुई स्टर्जन मछली दिखाओ। अपने हाथों को आपस में रगड़ते और जीभ से अपने होठों को चाटते हुए अखिनेयेव ने कहा, क्या बढ़िया खुशबू है। मैं तो रसोई में रखा सारा खाना खा सकता हूँ। अब ज़रा मुझे स्टर्जन मछली दिखाओ। मार्फा चलकर एक तख्त के पास गई और उसने ध्यान से एक मैला अखबार उठाया। उसके नीचे कड़ाही में एक पकी हुई बड़ी सी मोटी मछली रखी हुई थी, जिसके ऊपर खजूर और गाजर के टुकड़े पड़े हुए थे। अखिनेयेव ने स्टर्जन मछली पर निगाह डाली और चैन की सांस ली। उसका चेहरा खिल गया और उसकी आंखों में संतोष का भाव आ गया। वह झुका और उसने अपने मुंह से पहिए के चरमराने जैसी आवाज़ निकाली। वह थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर खुश होकर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और दोबारा अपने होंठों से चटकारा लेने की आवाज़ निकाली। ओह, हार्दिक चुंबन की आवाज़। मार्फा, तुम वहाँ किसे चूम रही हो? बगल वाले कमरे में से किसी की आवाज़ आई और जल्दी ही दरवाजे पर विद्यालय के शिक्षक वैंकिन का घने बालों वाला सिर नज़र आया। तुम यहाँ किसे चूम रही थी? आहा, बहुत अच्छे सर्गेई कैपितोनिच, क्या शानदार बुजुर्ग हैं आप। तो आप इस महिला के साथ हैं? मैं किसी को नहीं चूम रहा था, अखिनेयेव ने घबराहट में कहा। मूर्ख आदमी, तुम्हें यह बात किसने बताई? मैं तो केवल अपने होठों से चटखारा लेने की आवाज़ निकाल रहा था, क्योंकि मैंने बढ़िया पकी हुई मछली देखी थी। ये बहाने मुझे नहीं, किसी और को बताना, वैंकिन चहक कर बोला। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई थी। फिर वह दरवाजे से हटकर दूसरे कमरे में चला गया। अखिनेयेव झेंप गया। शैतान ही जानता है कि इस घटना का नतीजा क्या होगा, उसने सोचा। अब वह दूसरों से मेरी निंदा करता फिरेगा, बदमाश कहीं का। उफ, वह जंगली पूरे शहर के सामने मेरी इज्जत उतार देगा। अखिनेयेव सहमता हुआ बैठक में दाखिल हुआ। वह चोर निगाहों से यह देख रहा था कि वैंकिन क्या कर रहा है। वैंकिन पियानो के पास खड़ा था, उसका सिर झुका हुआ था और वह पुलिस इंस्पेक्टर की साली के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। उसकी बात सुनकर वह महिला हंस रही थी। ज़रूर वह मेरी ही निंदा कर रहा है, अखिनेयेव ने सोचा। शैतान उसका बेड़ा गर्क करे। उस स्त्री ने वैंकिन की बातों को सच मान लिया है, तभी तो वह हंस रही है। हे ईश्वर, नहीं, मैं इस बात को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे लोगों को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, ताकि कोई भी वैंकिन की बातों पर यकीन न करे। मैं खुद इस बारे में सबको बताऊंगा, ताकि अंत में वैंकिन की बातें मनगढ़ंत गप साबित हों। घबराहट में अपने सिर को खुजलाते हुए अखिनेयेव चलकर पदेकोई के पास पहुंचा। अभी थोड़ी देर पहले मैं रात के खाने की तैयारी देखने के लिए रसोई में गया था, उसने अपने फ्रांसीसी मेहमान से कहा। मुझे पता है आपको मछली पसंद है, इसलिए मैंने एक खास बड़ी स्टर्जन मछली का इंतज़ाम किया है, लगभग 2 गज लंबी मछली। अरे वह बात आपको बताना तो मैं भूल ही गया। रसोई में उस स्टर्जन मछली से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं रात के खाने का इंतज़ाम देखने के लिए रसोई में गया। अच्छी तरह से पकी स्टर्जन मछली को देखकर मैंने होठों से चटकारा लिया। वह बड़ी मसालेदार मछली लग रही थी। तभी वह मूर्ख वैंकिन रसोई के दरवाजे पर आया और कहने लगा, आहा, तो तुम यहाँ मार्फा को चूम रहे हो। आप ही सोचिए, रसोइये का चुंबन, क्या मनगढ़ंत बात थी। महामूढ़ व्यक्ति, वह औरत वैसे ही दिखने में बदसूरत है, वह किसी बंदरिया सी लगती है, जबकि वह मूर्ख आदमी बेसिर पैर की बात कर रहा था कि हम एक दूसरे को चूम रहे थे। कितना अजीब आदमी है। कौन अजीब आदमी है? उनकी ओर आते हुए तारान तुलोव ने पूछा। अरे मैं वैंकिन की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं रसोई में गया। मार्फा और स्टर्जन मछली की कहानी दोहराई गई। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, कितना अजीब आदमी है। मेरे ख्याल से मार्फा को चूमने की बजाय किसी कुत्ते को चूमना सुखद होगा, अखिनेयेव ने कहा, और मुड़ने पर उसने मज़दा को देखा। हम वैंकिन के बारे में बात कर रहे थे, उसने मज़दा से कहा। कितना अजीब आदमी है। वह रसोई में घुसा और उसने मुझे मार्फा के बगल में खड़ा पाया। बस फिर क्या था, वह उसी समय हम दोनों के बारे में वाहियात कहानियां गढ़ने लगा। क्या, वह बोला, तुम दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे? उसने पी रखी थी, इसलिए वह अपने होशो हवास में नहीं था, जागते हुए सपने देख रहा था। मैंने कहा, मार्फा को चूमने की बजाय मैं किसी बतख को चूमना पसंद करूंगा, और फिर मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, तुम महामूढ़ हो। बताइए, मुझ पर ऐसा घटिया आरोप लगाकर उसने मेरी स्थिति कितनी हास्यास्पद बना दी। किसने तुम्हारी स्थिति हास्यास्पद बना दी? धर्मशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षक ने अखिनेयेव से पूछा। वैंकिन ने, मैं रसोई में खड़ा होकर स्टर्जन मछली के बारे में पता कर रहा था, वगैरह वगैरह। आधे घंटे के भीतर ही सभी मेहमानों को वैंकिन और स्टर्जन मछली वाली कहानी के बारे में पता चल गया। अब उसे बताने दो, अखिनेयेव ने अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए सोचा। अब उसे मेरी निंदा करने दो, वह जैसे ही लोगों को यह कहानी बताना शुरू करेगा वे उसे बीच में ही रोक देंगे। बकवास मत करो मूर्ख आदमी, हमें इसके बारे में सब पता है। और इस बात से अखिनेयेव इतना संतुष्ट महसूस करने लगा कि खुश होकर उसने ज़रूरत से ज़्यादा ब्रांडी पी ली। अपनी बेटी को उसके कमरे में पहुंचाकर वह अपने कमरे में गया और वहां एक मासूम बच्चे की गहरी नींद में डूब गया। अगले दिन उठने पर उसे स्टर्जन की कहानी का कोई अंश याद नहीं रहा। किंतु काश, इंसान प्रस्ताव रखता है पर ईश्वर उसे जैसे उचित समझता है वैसे निपटाता है। काली जबान अपना शैतानी का काम कर जाती है, इसलिए अखिनेयेव की चालाकी भी उसके किसी काम नहीं आई। एक हफ्ते बाद, बुधवार के दिन, तीसरे पाठ के बाद, जब अखिनेयेव शिक्षकों के कमरे में खड़ा होकर एक छात्र विस्येकिन की दुष्टतापूर्ण प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहा था, तब निदेशक ने उसे इशारे से अलग बुलाया। देखो सर्गेई कैपिटोनिच, निदेशक ने कहा, मुझे क्षमा करो क्योंकि यह मामला मुझसे जुड़ा नहीं है, किंतु कुछ भी हो मुझे इसके बारे में तुमसे दो टूक बात करनी होगी, यह मेरा फर्ज है। देखो, अफवाहों का बाजार गरम है कि उस महिला से, वह जो तुम्हारी रसोइया है, उससे तुम्हारे अंतरंग संबंध हैं। देखो, यह मुझसे जुड़ा मामला नहीं है, लेकिन चाहे तुम्हारे उससे अंतरंग संबंध हो, चाहे तुम उसे चूमो, तुम उसके साथ जो तुम्हारी इच्छा हो करो, लेकिन इतना खुलकर मत करो। देखो, यह मेरा विनम्र निवेदन है। यह मत भूलो कि तुम एक शिक्षक हो। यह सुनकर अखिनेयेव जैसे स्तंभित रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों मधुमक्खियों के झुंड ने उसे काट लिया हो, जैसे उबलते हुए गर्म पानी ने गिरकर उसकी त्वचा को झुलसा दिया हो। ऐसी भयानक हालत में वह घर पहुंचा। रास्ते में उसे लगा जैसे उसके मुंह पर कोलतार की कालिख पुती हुई हो। घर पर नई मुसीबतें उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। तुम कुछ खाते क्यों नहीं? रात के खाने के समय उसकी पत्नी ने उससे पूछा। तुम किसके बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें अपनी महबूबा याद आ रही है? क्या तुम रसोईया मार्फा को याद कर रहे हो? मुझे सब पता चल गया है दगाबाज। दयालु लोगों ने मेरी आंखें खोल दी हैं बर्बर आदमी। और उसने अखिनेयेव के गाल पर खींच कर थप्पड़ दे मारा। वह लड़खड़ाता हुआ खाने की मेज़ पर से उठा और बिना अपनी टोपी या कोट लिए हुए सीधा वैंकिन के घर की ओर चल पड़ा। वैंकिन घर पर ही था। बदमाश कहीं के, उसने वैंकिन से कहा, तुमने पूरी दुनिया के सामने मुझे बदनाम क्यों किया? तुमने सबसे मेरी निंदा क्यों की? कैसे? कौन सी निंदा? यह तुम मुझ पर कौन से गढ़े हुए इल्ज़ाम लगा रहे हो? तो फिर सबको यह झूठी बात किसने बताई कि मैं मार्फा को चूम रहा था? अब तुम कहोगे कि वह तुम नहीं थे। वह तुम नहीं थे, मेरी इज्जत के हत्यारे? वैंकिन ने हैरानी से अपनी पलकें झपकाईं। उसकी देह के रोएं सिहर उठे। उसने अपनी पलकें उठाकर किसी तरह कहा, यदि मैंने तुम्हारे बारे में एक शब्द भी किसी से कहा हो तो ईश्वर मुझे दंड दे। मेरी आंखों की दृष्टि चली जाए और मैं अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाऊं। न मेरे पास मकान रहे, न मेरा घर बचे। वैंकिन की सच्चाई असंदिग्ध थी। यह स्पष्ट था कि उसने किसी से भी अखिनेयेव की निंदा नहीं की थी। किंतु फिर वह कौन था? कौन? अखिनेयेव ने खुद से पूछा। उसके जहन में सभी परिचितों के नाम आ जा रहे थे। अपनी छाती पर हाथ मारते हुए वह फिर बोला, आखिर कौन था वह निंदक?